A kétharmados győzelem után először állt ki hétfőn a sajtó elé Magyar Péter, hogy a kormányváltásról és az előttünk álló időszakról beszéljen. Ekkor felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt, hogy még május 12 előtt hívja össze az országgyűlés alakuló ülését, és kérje fel őt minél hamarabb a kormányalakításra. Nyomatékosította azt is, hogy Orbán Viktor már nem lehet miniszterelnök, tekintettel arra, hogy alaptörvénymódosításra készül, amelyben egy miniszterelnök csak két ciklusig szolgálhat. A leendő miniszterelnök azt ígérte, hogy a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Az igazság, hogy ebben az országban is még bármi előfordulhat. Eddig is előfordulhatott. 150 évig egy muszlim ország része voltunk. Csak szeretnék emlékeztetni. Tehát az a helyzet, hogyha úgy sikerül ez a 4 év mondjuk, mint az MDF 4 éve, ami nem tudom mennyire sikerült rosszul, de hogy utána 54%-kal jöttek vissza a komcsik, márpedig most egy picit az MDF-et szavaztuk meg a Tiszának a színeiben, különösen, hogy Antal József egyik legemlékezetesebb mondata kísérte Magyar Péternek a beszédeit, amellyel egyébként nagyon egyetértek, mármint Antal József mondataival, nem azzal, hogy ez hányszor vagy mikor kerül elő, de abszolút megállnak. Ha ez így van, mi van, ha megint visszajönnek a komcsik, ez most ugye a Fidesz, hogy tudjatok követni, 4 év múlva, 54%-kal újra megváltoztatják azt a 8 éves cikluskorlátot. Bizony. És akkor Orbán Viktor mához nem 4, de 8 év múlva, 71 éves korában kb. Újra miniszterelnök lehet. Szóval ez csak észre legyünk. Ez egy gesztus vagy szimbólum. Tényleg is annak. Hát én meg azt szeretném, hogyha nem pusztán a miniszterelnök lehetne mindössze 2 cikluson keresztül választott tisztviselő, hanem az összes politikus, megválasztott politikus, országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, polgármester, mind-mind maximum 2 ciklus, aztán vissza a piacra dolgozni, adót befizetni, nem terpeszkedni, nem terpeszkedni, nem terpeszkedni, nem az, ne az legyen az életterv, hogy mindörökké a befizetett adót fogom felvenni, és mindörökké nekem az lesz a karrierem, hogy én egy életen keresztül polgármester úr vagyok, vagy képviselő úr vagyok. 2 ciklus, legyen elég. És már ahhoz is kell, ahhoz is, hogy ne alakuljon ki egy úgynevezett politikai osztály, amelyik nem is érti a hétköznapi emberek problémáit. Nem is szív egy levegőt a hétköznapi emberekkel. Tehát én szerintem jó ötlet ez, hogy mindössze 2 évig lehessen miniszterelnök. De miért állunk meg a miniszterelnöki pozíciónál? A miniszterekre, a képviselőkre, az államtitkárokra, a polgármesterekre, az önkormányzati képviselőkre egyaránt vonatkozzon. Bárcsak így lenne, hiszen a legjobb szándék ellenére is, hogyha valaki 8, 10, 12, 14, 16 éven keresztül teljesen speciális buborékban létezik, akkor nem csoda, hogy elveszíti a kapcsolatát a valósággal. Szinte lehetetlen, hogy megmaradjon, mert nem abban él, nem abban létezik. Meg a hatalom növekvésével az embereknek a belső cenzúrája is sokkal erősebb sebesség kapcsol körülötte, tehát egyszerűen nem a hatékonyságát veszti a hosszú regnálásban bárki, és akkor ehhez gondoljátok hozzá, hogy hány ember követett el emberiség elleni bűncselekményeket, akár kiskatonaként, akár csak egy kalapácsot a kezébe vevő polgárként az elmúlt néhány száz évben, amikor egy parancs, vagy egy nagyon jobbról, vagy nagyon balról fújó szélben felhatalmazást kapott, hogy ennek van másik felelőse. Úgyhogy én itt most azt teltek, amit akarok a nem is pár száz, akárhány, több tízezer évben, tehát mióta 6 ember 2 sátorban lakott, azóta az egyik sátor a másikat a családra gyújtotta. Ilyenek vagyunk. Nézzétek meg, hogy a csimpánzok hogy viselkednek egymás között, amikor véletlenül metzi egymást, vagy fedi egymást 2 vadászterület, véres leszámolások és kivégzések, kegyetlenség pusztán az örömér és a bosszúér, akár a kannibalizmusig bezárólag. Az ember, az elméje és annak a megzabolázása, illetve a hogy mondjam, a bennünk élő közös miatt ember, hogy felismeri és bizalmát helyezi abba, hogy te és én és te egyek vagyunk. Az állatok között kevés pillanat van, amikor ez átfut a fejükön, előfordul. Viszont amikor a mi fejünkben ez éppen nincsen benne, akkor nem különbözünk az állatoktól. Növények, állatok és emberek vagyunk egyszerre. Test, szellem, lélek, ha úgy tetszik. Ezeket egymásra tudjátok helyezni. Amint az egyiket kiengeded a kezedből, valakivel valamilyen katasztrófa felé vetted az irányt. Vissza a salakra. Egyrészt adresszálta a Magyar Péter, hogy a V4-eket ugye fel kellene támasztani. Azért Orbán Viktor itt valami olyasmit vert szét, ami nagyon meg volt erősödve, és itt Magyar Péter is kitér arra, hogy akár a francia-német koalíciós vezetést az Európai Parlamentben sarokba tudták szorítani a V4-ek adott esetben. Nem Orbán Viktor vívmánya, ez egy 91-es V3-akként indult sztori, Antal Józseffel, Lech Valenszával és Václav Havellel, és egy ilyen intézményt sikerült gajra tennie, hogy gyakorlatilag vagy V2 van, vagy V0, de a Ficon kívül senki nem nézett erre jó szemmel a jelenlegi vezetésben. Én nagyon remélem, hogy ezt vagy visszaépítjük, vagy egyszerűen csatlakozunk, és már nem követeljük Visegrád nevét ebbe bele, hanem az S3-tól, a csevek, cseknek, meg a szlovákoknak, az osztrákokkal van valami közös. Az egy tök jó felvetés tőle, hogy a délszlávok felé nyitni. Uh-huh. Tehát ez a blokk, amit együtt viselte el az 1945 utáni keletre szakadást, ehhez hozzátartozik akár Kelet-Németország is, de Szlovénia, Szerbia, Horvátország és tőlünk északra meg annyi szláv nemzet, meg mi, meg Románia, meg Bulgária, és még mindig nem teljes a lista, egy érdekszövetségben képviselni tudja a saját akaratát, hiszen gazdaságilag bár szétszélettünk, azért sok közös kulturális még rendbe tenni valónk van a társadalomban. Sőt, a Magyar Péter arról beszélt, hogy a V4-et esetleg ki lehetne egészíteni Ausztriával és Szlovéniával és Horvátországgal. Hát igen, csak jelen pillanatban mondom, a Slavkovot kéne akkor kiegészíteni, mert abban már az osztrákok benne vannak. Mi és érted, az S3, hát mi meg most V2 vagyunk, vagy V1. Tehát, hogy mondjam, ilyenkor a nagyobbhoz csatlakozol, és a miénket azt speciál szétvertük. Aztán Varga Mihály neve ugye nem szerepel a hirtelen leváltandók listáján, ezt nagyjából meg tudom érteni, ez eredményfüggő. Jelen pillanatban azért Varga Mihály valószínűleg, hogy együttműködik, meg együttműködésre hajlandó, akár a számvevőszékkel karöltve a MNB-nek a dolgait kinyomozni és feltárni. Ugyanakkor az állami számvevőszéknek a vezetőjét, aki ugye Step Daddy, tehát ő most a Varga Judittal járik. Did you know? Őt megnevezte. Hát nézd, tudod, ez nem kell, hogy személyes ügy legyen, és úgy sem kell személyes ügy legyen, hogy egy bizonyos hivatal meg pont azért jelenik meg kivételként, mert várom Varga Judit elismerő pillantását. Varga Judit most még nagyon messze van az elismerő pillantástól, ugye elmúlt pár hónapokban annyit tudott kommunikálni, hogy hány inger, azt hiszem meg néha egy kávés szelfit. Nem, most nem azért szavazásra buzdított a választás előtt. De azt sem értettem, hogy ő most épp kire, de olyan rébuszban buzdított, mint Gulyás Gergelynek ez az értetetlen mondata. Aha. Aztán, ami érdekes volt ezen a sajtótájékoztatón, az orosz olajjal vagy gázzal kapcsolatos megnyilvánulás, hogy mi diverzifikálni vagyunk hivatottak, és valóban ez a nemzetnek az érdeke, nem az, hogy ne vásároljunk feltétlenül, ha tudunk, akár orosz forrásból, de ezt ugye szankciók tiltják, amiről van esetleg szankció kivételre megállapodásunk, azt még éppen ki lehet futtatni, különösen, hogyha itt ha ez működni fog, meg viszont az iráni válságok tényező az még a fejünkön van, akkor legalább a tartalékokat visszatölteni, mert abból már elfüstöltünk valamennyit. Egyéb iránt az oroszoknak a bejelentkezése pragmatikus együttműködésre, ezt is persze Magyar Péter is ezt a kifejezést használta, például Vucsis elnökkel való későbbi együttműködésre, és olyanokra, akik, hogy mondjam, nem énekelték el a himnuszt, amikor a Tisza nyerte a választásokat. az oroszok bejelentkezése az valamennyire, hát komikusnak nem nevezem, mert tragédia az egész orosz történelem a magyarral szembeállítva, de érezniük kell az oroszoknak, hogy ez a választás, ez nagyon keményen egy ruszkik haza pillanat, és nem kell meghúzniuk magukat, mert tényleg mi vagyunk a kisegér, és ők a medve, csak ez az egérben van a házban, és onnan nem szeretne kijönni, és ez a ház, ez hát itt még a függöny is vasból volt, képzeld, miből vannak a falak. Háborúból voltak ezek a falak. Ezeket akkor lehetett itt áttörni, amikor a nácik hadseregét csak az orosz tél tudta legyőzni azokban az időkben. Akkor kiszólta az Egyesült Királyságnak is annyiban, hogy reméli, hogy őket is majd visszaüdvözölhetjük az Európai Unióban, és ez sem független az oroszok tevékenységétől, hogy ők nincsenek már itt. És nagyon, hogy mondjam, az első, ahogy mi vettük ki az első téglát a berlini falból, a filmművészetből idézek, de hogy valóban, tudod, a 89-es piknik az jelentőséggel bírta a vasfüggöny lebomlásában, úgy az oroszok vették ki az első téglát az Európai Uniónak a falaiból, és ez az Egyesült Királyságnak a Brexitje volt. Én azt gondolom, hogy ott jó részt megbánták, vissza lehet építeni, értem, hogy az majd megint egy csatlakozási procedúra, meg föl kell tenni őket is a Maastrichti mérlegre, meg az összes kritériumon végig kell futni, de kurvára remélem, hogy visszajönnek, mert amennyiben arra állunk, hogy csökken a tudod, távoznak a tagok, akkor az a szétesés irányába mutat, amennyiben arra állunk, hogy a nem is tudom, 10x éve tagkérelmet beadó Szerbia felé is szépen haladunk tovább, vagy arra állunk, hogy ugye Bulgária is megérkezett már egy ideje, akkor az erősödés felé állunk arccal. Kurvára szeretném én is az Egyesült Királyságot viszont látni. Az az érzésem volt, amikor néztem a Magyar Péter sajtótájékoztatója. Mennyi ideig tartott? Valami három órán keresztül? Uh-huh. Megváltozott a kommunikációja a sajtóval. De megáll. Nagyon alázatosnak láttam. Nagyon professzionálisnak láttam, és valahogy felelősségtudatosnak láttam, szóval nem ez a kurva arrogáns, lekezelő, agresszív stílus. De ezt már hónapok kampányban láttunk. Igen, látni. igen, tehát ez kiérződik. Nagyon kompetens vezető benyomását keltette. Nagyon, tehát az volt az érzésem, hogy felkészült, és tényleg fejből mondta a külügyminiszterek nevét. Pontosan. A partnerországokban. Tehát az volt az érzésem, hogy ő erre a szerepre már bőven azelőtt elkezdett készülni, hogy a választás megnyerte volna. Szóval hogy azt érzem, hogy valami másfajta, tehát ez a bontógolyó, amit láttunk a kampányban, ez most, minthogyha ezen a sajtótájékoztatón átalakult volna egy felelősségtudatos, kompetens vezetővé. Valami másfajta atmoszférát éreztem a Magyar Péter körül, valami másfajta attitűdöt éreztem benne megnyilatkozni. Az volt az érzésem, hogy ilyen kulturális normákat érvényesít önmagára vonatkozóan, amiket korábban nem éreztem. Pontosan úgy viselkedett, egyébként szerintem nem csak most, hanem már az elmúlt hetekben, vagy talán hónapokban is egyre jobban lehetett érzékelni, mint aki mostanra tényleg felnőtt a feladathoz. Maradjon is ez így, meg legyen is így, de valóban hatalmas különbség van a között, hogy most kommunikál, meg a között, amikor még a HVG-t propagandázta a felindulásában, vagy talán azt hiszem a HVG. De mekkora felüdülés volt ráadásul azt hallani, hogy elsőként adjuk meg a szót a független sajtó képviselőinek, akiknek nem volt kérdezésre lehetőségük az elmúlt években, és akkor partizán. Ez egy teljesen új kommunikáció, meg egy új világ kezdete, ahogyan az is. Nekem ez most, miközben beszélünk most szólt szemet, hogy azt mondja, számíthatnak rá magyarok, hogy újra járni fogja az országot, hozzátette, biztos, hogy lesznek olyan kormányülések, amik akár nyilvánosak is lehetnek, ahol az emberek is feltehetnek kérdéseket. Ennek a megvalósításával kapcsolatban azért vannak bennem kételyek, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Zárt ülés, és a végén bejön a Sebestyén Balázs, hogy és most elhúzzuk a falat, és nézzük de meg hogy, de az, hogy egyáltalán ennek akárcsak ilyen jó hangzó mondatként helye van, vagy egyáltalán fölmerülhet maga a gondolat, az nekem az kifejezetten. A titokkán nyilvánítás az egyik legnagyobb ordinár éprosztósága ennek az éppen leköszönő kormányzatnak az, hogy egy csomó mindenhez, amihez közünk van, azt sem tudjuk, hogy megtörtént, és amiről megtudjuk, azt mi úgy kell esetleg kiperelni, és amikor nem sikerül, akkor meg azt sem tudod, hol van, vagy hová lett az azt illető bizonyíték, beleértve az állítólagosan olcsó olaj és állítólagosan olcsó orosz gáz útját a háztartásokig, hogy milyen cégeken keresztül mennek, és melyik feltaláló, vagy melyik hazaáruló kém keres belőle. És amellett, hogy ezek titkosak, amellett pedig kérdésed sem lehet, hiszen egész egyszerűen megtagadhatja a válaszadást az, akinek többek között az is a feladatai közé tartozna, hogy elszámoljon azzal, hogy mégis mit csinált a mi megbízásunkból és felhatalmazásunkból. Amikor kvázi egy ilyen demokratikus érzésed van, hogy a partizán kérdezhet először a kormány, megválasztott kormányfő, ugye megválasztott miniszterelnök jelen pillanatban, mint a prezidentelnök. Nem, jó, oké. Gyakorlatilag az. Igen, akkor azért felhívnám a figyelmet, kicsit korai erre felhívni a figyelmet, de már irányba állítanám, hogy ilyenkor a gesztus a Hír TV felé kellene, hogy történjen. Tehát ha mi mások vagyunk, mint az elődeink, akkor az ellenfeleink kérdezhetnek tőlünk először. Remélem érted? Ne vágd a fejeket. Csak mondom, hogy az a gesztus, hogy itt a dolgok megváltoznak, az azt jelenti, hogy én azt hagyom most szóhoz jutni, akit egyébként stratégiailag nem kéne, hogyha itt önkényuralom lenne. És ugyanez vonatkozik a Súlyog Tamásra, a Szatyorfingra, képrabló kölcsönzőre, mint Habony, ő se lopta ki a képeket, csak kikölcsönözte ugye a szép művészetiből, akit szívemből rühellek, és nagyon alávalónak tartom, és nem viselkedett köztársasági elnökként. Azonban, amikor a Tisza kormányt alakít, én nem gondolom, hogy Súlyog Tamás alkalmas köztársasági elnöknek, de most még esetleg megmutathatja, az viszont biztos, hogy a kvázi fékek és ellensúlyok rendszerének az egy része, hogy a különböző közhatalmaknak 4-5-7-9 év a megbízatási ideje. Azért, hogy váltás esetén ezek átfedésben legyenek. Súlyog Tamásnak mennie kell, de az már önmagában mégis demokratikus, még akkor is, hogyha a Súlyog borzasztó, hogy a Tisza kormányoz, és a Fidesz adta a köztársasági elnököt. Tehát egyébként én nem nagyon találnék olyan embert, aki tényleg alkalmas arra, hogy középen ebben, és fölöttük ebben akkor álljon, lenne igazad, de ez nem ebből jönnénk, amiből jövünk. Igen. Normál, egy ideális demokráciában. Mert nincs is igazam, csak fölhívom a figyelmet, hogy alapvetően az, hogy a köztársasági elnök az nem a kormány bábja, hanem az előző kormányé, még az is jobb, mint ami eddig volt. Érted? Amit mondok, nem a Súlyog Tamás személyének kell ennek lennie, de az legalább egy jobb állapot, amikor az előzőek még annyiban kapaszkodhatnak legalább egy parlament elé visszaküldésben, vagy hát szomorú, de alkotmánybíróság elé küldésben, akik most leköszöntek. Más kérdés, az alkotmánybíróság az megint nem fogja feltétlenül ellátni azt a funkcióját, hogy egy, és nem is lesz olyan, hogy egy törvényt azért küldjön valóban vissza, mert ott a bíráknak a 20-30-50 éves tapasztalata azt mondatja velük, hogy nem ebben az országban akarunk élni, ahová ez a törvény vezet. Fékek és ellensúlyok Tamás egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a nemzet egységét reprezentálja. Nem alkalmas arra. Ő Orbán egységét, a Fidesz egységét reprezentáló államfő. Semmilyen módon nem a nemzetét. Egy olyan államfő kellene majd, aki nem pártkatona, aki nem párt megbízott, aki az egész politika fölött lebeg, lehetőleg egy kulturális életből, vagy tudományos életből érkező személy. Olyan, aki nincs lekötelezve egyik politikai kurzusnak sem, hanem olyan, aki elsősorban a magyar kultúrához, a magyar társadalomhoz, a magyar műveltséghez tartozik, és mint ilyen a magyar ember közvetlenül tud hozzá kapcsolódni. Tehát nem úgy, hogy a pártom megbízottja, a pártom kádere, és a pártomon, az általam szavazott párton keresztül kapcsolódom hozzá, hanem közvetlenül. Utoljára Sólyom László volt ilyen köztársasági elnök. Én úgy gondolom, akit az SZDSZ és a Fidesz közösen választott meg, gondolj bele ebbe. Nagyon nehéz ilyen embert találni. Nem, volt még ilyen. Volt egy ilyen. Igen, közösen megválasztani. Én lehűteném azokat az embereket. Nagyon szeretem a Hatházi Ákos, de, és ő nem pártkotona, de részt vett teljesen világosan ellenzéki célokkal. Pedig ő aztán tényleg a korrupció után megy, és a korrupció az egyik legnagyobb probléma hát hazának. Nem véletlenül ajánlják, hogy sokan, hogy legyen a szerepe, bárcsak lenne szerepe a korrupció ellenes hivatalban. A köztársasági elnöknek minden magyar ember érdekét kell szolgálnia, nem minden embernek megfelelnie, nem kell megfelelnie, azért kap hatalmat, hanem védelmeznie kell ezeket az embereket, beleértve a 2.200.000 Fidesz szavazónak az érdekeit is, és egyébként azoknak az embereknek, akik most Fidesz szavazóként, különösen ha egyébként tudnak írni, olvasni, tehát az a fele, aki itt most rettenetesen érzi magát, annak jár az, hogy úgy érezze, hogy a köztársasági elnök eszmeileg fölé tartozik. A Súlyog Tamás ezt nem adta meg nekünk, én azt kívánom, hogy akit választanak, az adja meg nekik. Ugyanígy alkalmatlan, azt gondolom, erre a pozícióra, engem kielégítene, de többieket nagyon nem, a Márki-Zay Péter, kurva jó a csávó, de egyszerűen ezt a köztársasági elnök az akkor tud lenni egy, minek hívják ezt, közjogi méltóság, amennyiben a teljes ország úgy tekint rá, hogy igen, én Karikó Katalint tudom javasolni erre esetleg, nem tudom, de ez csak egy tip. Én meg Kassai Lajost, ha már itt kurva jó. Én már, kurva jó. És a, szóval az van, hogy én bírom a Hatházit, én bírom a Márki-Zayt, de ezek politikusok. Nem politikust kéne, hanem egy kulturális életből érkező figurát kéne, aki a politika fölött lebeg, aki semmilyen módon nem hozható kapcsolatba sem az eddigi politikai osztálya. Vagy az összes pártot megjárta már. Az nem jó? Hogy ennek, hogy köztársasági elnöki hivatal, ennek van egy étosza. Vagy hát volt. Volt. Ezt helyre kéne állítani. De hogyha pártkáder jön, akármiféle pártkáder, azzal nem lehet. Azzal tovább lehet csak erodálni, inflálni a köztársasági elnöki hivatal intézményét. Itt egy fordulatra van szükség. Egy civilt kell választani köztársasági elnöknek. Civilt.